Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah'ımızın bizlere bir lütfu olan bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bir ilim meclisinde bulunmak, yani şimdi tabii evvelsi gibi adım atarak işte arabaya binerek vesaire. Yani o zaman araba da yoktu. Fakat yani seneler evvel tabii televizyon ve radyo gibi imkanlarımız da yoktu. Mecburen insanlar dinlemek için vasıtalar kullanmak zorunda idiler. Siz de vasıta kullanıyorsunuz ama sizin vasıta kullanmanız bir düğmeye basmak kadar kolay oldu. Evvelce yani bir sohbete gelmek için insanlar saatlerce yollardan geliyorlar. Saatlerce. Böyle bir saat, iki saat de değil ha. Ta Erzurum'dan, otobüsten geliyorlardı. Tokat'tan geliyorlardı. Yollar da tabii o zamanlar imkanlar da az idi yani. Bir İzmit'ten, Adabazan'dan buraya gelmek bazen kaç saat sürüyordu. Şimdi kolaylık oldu. Bu televizyonlar vasıtasıyla hepinizin evine misafir oluyoruz. Sizler masalarınızın başında otururken, iftara hazırlanırken hem görerek, hem sesini işiterek, hem kendimizi bir efendim pensi göremiyorsam da siz beni görüyorsunuz. Efendim bir sohbet meclisinde bulunmak nasip oluyordu. Onun için şimdi faziletler tabii belki biraz daha azalmış olabilir. Çünkü zahmetler azaldı yani. Kolaylık oldu. Bu kolaylık da biraz şeyi kaçırdı. Şevki, hevesi, iştiyakı kaçırdı yani. Nerede o eski iştiyaklar? Gece geliyorlardı. Mescitte kalıyorlardı. Sabah 14 secdeleri bekliyorlardı. Uyumuyorlardı. İtikaf yapıyorlardı. Şimdi hem memleketteki güvenlik sorunları sebebiyle gördüğünüz üzere her gün bir tarafta şehitlerimiz oluyor. Artık hem de insanların azmi azaldığı için Mevla Teala işte dağına göre kar, bu zamana göre de böyle imkanlar yarattı. Bundan dolayı kendisine hamdü senalar ederiz. Ama kıymet bilmek de lazım. Yani haftada bir, ayda bir yani uzaklardan ancak gelebilen insanlar. Şimdi bugünün teknolojiyi kullanarak bu imkanlar işte internet daha da tabii şey. Her istediğin dakika istediğin sohbete ulaşabiliyorsun YouTube'dan falan. Bu çok büyük, büyük imkan. İyi de bir şey, iyiye kullanılırsa. İlmin artması bakımından tabii ilim sebepleri arttı yani. Sebepler artınca ilim de artar. Fakat amel ve ihlas azaldı. Yani insanlar duyduğuyla, öğrendiğiyle amel etmiyorlar, tatbik etmiyorlar. Bir de Allah rızası için ihlaslı olmak yani samimiyet. İşte efendim ben ona hava atayım, işte ben bunu biliyorum, işte sen bilmiyorsun gibi. Ya sen onu dinlemedin mi falan demek için. Oho ben hepsini dinliyorum demek için. Dinleyen çok oluyor. Ama ben bundan ne kadar tesirleniyorum, ne kadar tesirlendim, ne amel ettim, ne zikrettim, ne şükrettim, ne fikrettim. Bu azaldı. Ben buna kesinlikle yani bu kadar senedir bu işin içinde olan biri olarak bilmiyorum. Böyle hissediyorum yani. Belki yeni bir nesil gelir gelişir de Allah Teala onlara şuur ihsan eder, aşk ihsan eder. Ama tabii ki imkanlar nispetinde biz tebliğimize devam edeceğiz. Şu mübarek ay işte hemen 10'u oluyor yani ilk 10 bitmek üzere. İzâ dehale şehr Ramazan, Ramazan şerif ayı girdiği zaman yani ne kadar önemli bir hadis-i şerif Buhari'de. Füttihat ebvabül cenneti, cennetin bütün kapıları açılır. Bu ne demek? Cenneti isteyene veriyor Mevla demek. Bir rivayette ebvabül rahmete. Rahmet kapıları açılır. Yani Allah Teala'nın rahmetinin nazil olması için, bizlere acımasının eserlerinin belirmesi için Mevla bahaneler arıyor yani. Ve fi rivayetin ebvabüs sema. Bazı rivayetlere göklerin kapıları açılır. Bu da kabul demektir. Çünkü gök kapıları açıldığı zaman hani hadis-i şerifte buyuruluyor ya, yağmur yağarken dua edin, reddolunmaz çünkü o vakit gök kapıları açık olur. Gök kapılarının açık olması Allah-u Teala'nın dualarımızı kabul edeceğine delalet ediyor. Yani şu mübarek Ramazan-ı Şerif. Şimdi başka zamanlarda bu sadece 24 saatte seher vaktinde. Yani birkaç, 2 saatte bitiyor. O da tam gecenin sonuna denk geliyor ki insanların çoğu gaflette oluyor ve uykuda oluyor. Kim o saatte seccade başında duada yani kabul saatine denk gelecek? Teheccüd ehli gelir. Onlar da enderi nadirattandır. Ama şimdi öyle değil. Ramazan-ı Şerif'in tümünde gök kapıları açık oluyor. Tümünde gök kapıları açık olunca millet iftarda zaten ayık. Mecbur yemek yiyecek. Uyurken yiyemez. Efendim sahurda yine teheccüd için kalkmazdı ama şimdi sahurda yemezsem bütün gün zorluk çekiyorum diyorlar. Çok doğrudur. Mutlaka yesinler ve tehirli yesinler. Yani ben 12'ye 1'e kadar oturayım zaten 1'deyim. Zaten mübarek adam 9'da yedin, 9.30 10'a kadar yedin. Sen şimdi bir de 1'de yenir mi? Yani bir en büyük hastalık sebebi biliyorsun idhalü taam ala taam. Yemek peşine yemek sokmak. Yani bir midenin en az 4 saat bir aradan geçmesi icap ediyor bir hazım şeyine girmesi için. Ha belki yarım saat sonra hazma başlıyor şudur budur ama 4 saatten evvel bir insanın 4-5 saatten evvel yani şeye göre bize göre zaten 8 saatten evvel sabah akşam olarak mülaza ediliyor ama sünnete ittiba bakımından. Hadi onu bıraktık tıbba ittiba bakımından da olsa 4 saatten evvel yemek üstüne yemek sokulmaz yani insanı hasta eder. Bu bakımdan yani gecenin işte birinde falan ben yiyeyim de 1-1.30'da yiyeyim yatayım falan ondan sonra sabah namazında kaçırayım geçireyim. Oho sen bir sabah namazı bir oruçtan fazladır. Oruç tutacağım diye heves ediyorsun veya oruç yemekten Allah'a sığınıyorsun korkuyorsun. Ondan sonra sabah namazını yatakta kaçırıyorsun. Ben 9'da 10'da kalktım mı kılarım 8'de. Asla 80 sene cehennem azabını hak edersin. Mübarek Ramazan günde şirkten sonra en büyük günaha düşmüş olursun. Ve orucun da kabul olmaz. Çünkü namaz kılmayan orucu kabul olmaz. Peki sen dersen ki ben zaten hiç kılmıyorum. Hiç oruç tutmayayım mı? Ben öyle mi dedim şimdi? Tabii ki oruç tutacaksın. O borç ayrı, o borç ayrı. Ama namaz kılanın orucu kabul olur. Ne demek kabul olur? Artı sevaplar kazandırır. Cennette dereceler kazandırır. Es-savmu li ve nezzi bihi ve fi rivati ve ne cezahu buyuruyor. Oruç bana aittir. Yani bütün ibadetler kuluma sevapları belli oranda rücu eder. Yani hesabı kitabı bellidir. Tayin etmişimdir. Şu kadar namaza şu sevap. Zekata şu sevap, fitreye şu sevap, sadakaya bu sevap. Hacca şu sevap, umreye bu sevap. Bütün ibadetlerin sevabını bildirmişimdir. İlla savm. Küllü amel ibni Adem'e lehu illa savm. Adem onun bütün amelleri kendine kalırsa bir tek oruç bana aittir. Çünkü neden yedav taame ve şerabe ve şehvete ve minecli. Yemesini, içmesini ve isteğini, canının isteğini, arzusunu benim hatırım için terk ediyor. Yemek, içmek İnsanın başına vurur yani herkesin dayanacağı işler değil açlık. Bir de uzun günler, bir de sıcak günler olursa şimdiki gibi yani daha sıcaklık ama yeni hissedim. Ben size dedim ilk hafta serin olur. Siz merak etmeyin evvelu rahmetün demiştim size. Şimdi 7 günü geçti biraz sıcaklık bundan sonra derece artabilir. Belki de sonuna doğru iyi de sıcak olup tam sizi bir kavurabilir. Çünkü günahlarınızı tam bir dökebilir. Yemeğini içmeyini, şehvetini terk ediyor. Şehvet de yani herkes sizin gibi demeyeyim, benim gibi diyeyim yani gençliği geçmiş değil. Yenice yeni evliler var. İnsanın kafasına öyle bir istek vurur ki anladın mı? Efendim herkes gençliğinden hatırlayabilir bunları. Ama öyle bir şey ki hiç geçmemiş yani, hiç sanki yaşanmamış gibi unutuluyor ya. İnsan biraz yaşlanıyor, sanki hiç o günler yaşanmamış gibi oluyor. Yani inni merabratül hatime var ya, itibar sonadır. Hani istediğin kadar baklava börek ya, sonunda bir acı yedin mi o acılık kalır ya ağzında. Hani hepsini bozar ya. Onun gibi işte dünyanın yani, geçti gitti. Bizden çoktan gitti de sizi bilmiyorum. Ama bir insanın, bir gencin, arzusu isteği çok olan bir insanın, yani öyle bir hal geliyor ki adam diyor yemek içmek istemiyorum diyor. Ben diyor canım diyor eşimi çekiyor. Dolayısıyla bu kadın için de geçerli olabilir, erkek için de geçerli olabilir. Öyleleri vardı ki iftar etmiyordu, yemek yani yemeği yemeden ilişkiye giriyor. Neden? Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki hangi hacetiniz varsa onu görün. Ne demek hangi hacetiniz varsa? La salate bi hazreti taam. Yemek varken namaz olmaz buyuruyor. Ne demek? Sofra kurulu. Sen kalkıyorsun akşamı hemen kılayım aradan çıkarayım da. Halbuki yemeği aradan çıkar. Namazı niye aradan çıkarıyorsun? Namaz aradan çıkarılacak kadar bir geçiştirme malzemesi değildir. O zaman ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Mesela büyük abdestin küçük abdestin sıkıştırmış. Şimdi ne zaruretin varsa iyi önce onu gör. Ne buyuruyor? Efendim saka namazı kılmayın. Saka namazı ne demek? İdrar tutan. Adamın namazı mekruhtur. İdrarı çok sıkıştırmış. Hele şu namazı bir kılayım da ondan sonra tuvalete giderim. Ya böyle bir şey olur mu? Senin namazın mekruhtur. Kılıyorsun Allah için ama Allah istemiyor namazı. Sen zaten Allah'ın rızasını kazanmak için o namazı kılıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ya ben bir şu namazı atlatayım da sonra abdeste gireceğim hemen. Abdest bir daha almayayım diye. Ya bu ne manaya geliyor? İşte bu Allah'ın mekruh yani Allah istemiyor böyle bir namazı senin sıkıştırmış. İdrar sıkıştırmış, büyük abdest gazın var sıkıştırmış. Sen bu vaziyet namaz kılıyorsun. Mevla diyor ben istemiyorum böyle namaz. Namazı Allah'ın rızasını kazanmak için kılarken Allah'ın istemediği bir şeyi niye yapıyorsun yani? Mekruhlar böyle tehlikeli bir şeyler. Yani müfsit değil, namazı bozmuyor, haram değil. Ama mekruh Allah'ın istemediği bir şey. Allah'ın istemediği bir şey ne demek biliyor musun sen? Yani rızasını kazandıracak bir amelde istemediği bir şey yaparsan ne olur? Tam ters köşe olur yani. Çok sıkıntılı bir şey. Onun için ne buyuruyor? Sen ne sıkıntın varsa onu gider öyle huzuruma gel diyor. Çünkü sen sıkıntılıyken huzuruma gelirsen aklın orada kalır buyuruyor. Aklın orada kalırsa da namazın mekruh olur. Ben öyle işi sevmem. İnna Allah Teala la akbelu minel ameli illa mebtugiye bi vecu. Allah Teala ameller için ancak zatının rızasının talep edildiği amelleri. İlla ma kâne hâlisan li vecci. Zatına halis olanları kabul eder. Kadeflehal müminun ellezine fi salatihim haşiun. Hangi müminler kurtuldu? Kafirler zaten ebedi iflah etmez. Ancak iman edenler, Müslümanlar, ehli sünnet kurtulur. Ama kim onlar? Sıfatlar sayıyor. Her Müslümanım ehli sünnetim diyen geçineni bıraktık zaten. Geçinen onlardan değil demektir. Geçineni demiyorum. Hakikaten Müslümandır, ehli sünnettir. Tamam. Ama sıfatlar var aşağıda. İlk sıfat nedir? Namazlarında huşu edecekler. Yani bir defa namaz kılmamak hiç düşünülmüyor da. Yani namaz kılmayanın kurtulması asla mümkün değil. Onun için namaz kılarlar diye bir şey buyurmuyor. Bir taştan kaç kuş vuruyor. Namazlarında huşu sahipleridirler buyuruyor. Yani namaz zaten kılacak. Ama namazda huşu var mı? Huşu nedir? Allah'tan gayrını akla getirmemek. Gelmeden durmaz. O zaman muharebe etmek, cihat, harp etmek, onu def etmek için savaş vermek. Niçin imamların namaz kıldırdığı yere mihrap deniyor? İşte mihrap harp yeri. Harp sahası, harp. İmamın da aklı zaten cemaattan beter 40 tarafa gider yani. Efendim, işte orada harp edecek nefsiyle, şeytanıyla. Yani aklına gelen vesveselerle veyahut da masiva ile Allah'tan gayri düşüncelerle, evhamlarla. Harp edecek. Niye? Onları def etmesi lazım. Buna da en kolay ne olur? Manaları düşünmek olur. Yani okuduğu harflerin manalarını mülahaza ederse kendini bir nebze toparlayabilir. Sonra nefisini onu alır kaçırır götürür. Sonra bir de ulan neredeyim bir de bak. Allah Allah. 40 sene evvel nenem bize bir çorba yapmıştı. O ne güzeldi o yoğurt çorbası. Bizim hanım hiç yapamıyor falan. Ya neredesin kardeşim? Teravih kıldırıyorsun. İmam mısın? Cemaat mısın? Cemaat mısın? Yani nereden gittin 40 sene evvelki çorbaya ya? Yani zaten buyuruyor hadis-i şerifte. Ezan okunurken edbera şeytanı ve levduratun. Şeytan yellene yellene kaçar. Zorundan yellenir. Dayanamaz ezana. Allah'ın davetini hiç sevmez. Ve men ehsenu kavlen mimmen dea ilallah. Ezan okuyup Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim olabilir? Ayet-i Kerimesi buyuruyor ya. İşte Allah'a en sevgili söz geliyor. Şeytana da en efendim sevimsiz bir davet geliyor. Onun için kaçıyor. Ondan sonra millet sünneti kılarken falan tekrar geliyor. Milletin kafasını, gözünü berbat ediyor. Aklını karıştırıyor, vesvese veriyor. Kaç kıldığını unutturuyor falan. Sonra hatta ida süvvibeli salati süvvibe kâhmet getirilmek demek. Buhari bu hadis. Sonra namaz için kâhmet getiriliyor. Kâhmet başlayınca etberos şeytanı böyle uduratun yine yellene yellene kaçıyor. Zorundan. Hatta ida ukîmeli salati yani namaz başladığı zaman ekbere yine geliyor. Ve adama geliyor cemaatle namaz kılarken tam istila saati. Namazla cemaate duruldu tam şeytanın istila saati. Ne diyor ona? Üzkür keza, üzkür keza. Şunu hatırla, bunu hatırla. Yani 40 sene düşünse aklına gelmeyecek işler namazda geliyor. Çünkü şeytan getiriyor. Ve hatta yazalle racülü ennev la adrikem salle. Yani adam o hale geliyor ki ya 3 mü kıldım, 4 mü kıldım, 5 mi kıldım? Sanki 400 rekat kıldı da şaşırdı. 4 rekattan adam rekatı şaşırır mı? Şimdi bu huşua ihlal eden durum. Onun için Mevlana buyuruyor, oruç bana aittir. Çünkü neden? Adam yemesini, içmesini, şehvetini benim hatırım için terk ediyor. Benim hatırım için terk ediyor ne demek? İşte aklına cinsellik gelse oruçluyum ya dur diyor. Ya ne olacak iftara kadar sabredemez mi? Ya öyle haller olur, öyle durumlar olur, gençlikler olur, yeni evlenmişlikler olur. Hakikaten zor. Adam diyor der ki iki gün yemek aramam ya boş ver. Ama canım bunu istiyor. Tamam helalından istiyorsa ne hala? Tam iftarını yapar yapmaz hacetini görürsün. Sahabe-i kiramdan bazıları böyle yapıyorlardı. Niye böyle yapıyorlardı? Çünkü namaz Allah'ın huzurunda huşu ihlal edecek bir durumda aklı hanımındayken veya kocasındayken namaza durmak veya aklı karnındayken, gazındayken, idrarındayken veya aklı yiyeceğindeyken, içeceğindeyken, efendim sofra hazırken, yemek beklerken namaza durmak o namazı mekruh eder. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem idâ kuddimel aşâ febdevû bi kavlen tusallu salâtel maghrib. Buhari hadisindedir. Sen de zannedersin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki önce namazınızı kılın ya, Allah'ın vazifesini yapın ya. Ama öyle buyurmuyor. Yemek hazırsa, önünüze getirildiyse yani sofra kuruldu ve tabaklar kondu ve yemekler kondu. Yani yemekler konmak üzere. Tabii soğumasın diye çorbayı tencerede saklarlar. O ayrı dava. O hazır demektir. Tabağa konması gerekmiyor. Hazır. Akşam namazını kılmadan yemekten başlayın buyuruyor. Bundan dolayı çünkü huzurunuz kaçmasın. İbadetiniz sadece Mevla'ya has olsun. Nerede? Biz doysak da bu sefer başka dertteyiz. Çünkü o zaman da neyi düşüneceğiz? O zaman da geğirmek, böğürmek. Ondan sonra çünkü aşırı yediğimizden. Ondan sonra namazda secdede duramamak. Çünkü reflü de var hepimizde biliyorsun. Çünkü hepimiz fazla yemekten, karışık kuruşuk yemekten çeşit bol. Anlıyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asrı adet gibi bir hurma bir süt yiyenin midesi gastrit olur mu? Ülser olur mu? Reflü olur mu? Ama bizim gibi 40 çeşit baharatından, acılısından, tatlısından, tuzlusundan çorba yapıp ekşiyle tatlıyı aynı anda yiyecek kadar karma karışık yediğimiz zaman ondan sonra mide vuruyor boğazına. Zaten boğazı yakıyor. Reflü o demek. Midenin asidi boğazı yakıyor. Boğazı yaktığı zaman bademciklere kadar oralar yara oluyor ve ondan sonra adamın sesi de kısılıyor. Hocaların bazı sesleri kısılır. Sonra derler ki çok vaaz etmekten kısıldı. Neyse biz bizi biliriz. Biz 40 kişiyiz. Biz bizi biliriz yani. Çoğunun da çok yemekten sesi kısılıyor. Anladın mı? Çünkü o reflü vuruyor yukarı. Ondan sonra onun ilacı var yani. Reflünüz varsa çekmeyin. Anlıyor musun? Efendim ilacın reklamı olmaz ama neyse şimdi adını unuttum yanlış söyleyeyim. Ben her sabah içerim yani. Tabii o benim mide rahatsızlığım 10 yaşımdan beri var. Sen şimdi ondan sonra buyuruyor önce yiyin sonra kılın. Niye ki? Aklınız namazda huzuru bulsun. Tamam da bizim için de öyle değil ki çok çeşit yemek olduğu için yemekten sonra tamamen akıl gidiyor. Adam zaten masada kalıyor. Yani uyumak istiyor. Çünkü o kadar yediğin zaman hele ki boş mideye Böyle oluyor yani. Daha da akşamı yatsıya 10 dakika kala kılıyor. 20 dakika kalıyor, sofradan kalkamıyor. Halbuki ona öyle buyurulmadı yani. İftarda az yiyeceksiniz, sahurda çok yiyeceksiniz. Ama şimdi adam bir de iki de ben yiyeyim sahuru. Ondan sonra vurayım yatayım aşağı. Halbuki iftarla birinin arasında zaten 3-4 saat bile geçmiyor. Yemek çok muzur, zarar verir. Ondan sonra arayı ne kadar açarsan o kadar. Önemli. Te'acilül iftar ve te'khirus sahur min sünenil murselin. İftar hemen ilk dakikasında. Hem burada arkadaşlar oyalanıyorlar ediyorlar. Kızıyorum onlara hemen. Çok kızıyorum. Diyorum ki hurmanız elinizde olacak. Çünkü şimdi ben sizi burada tam Allah-u Ekber derken bırakıyorum ya derse. Onlar da mübarekler. Geya çok takvalar geya. 10 dakika sonra iftar ediyorlar falan. Yani oruç bize hiç koymadı ya. Fark etmez. 5 saat olsa tutarım. Mevla bu hareketleri sevmiyor. Mevla neyi seviyor? Hurma elinde böyle beklemeyi seviyor. Niye? Ben çok acizim, çok zayıfım ya Rabbi. Zorla tuttum, dayanamadım. Senin hatırın için tuttum. Bu hareketleri seviyor. Sen yoksa Allah'a karşı... Ben 2 gün yemeden de dururum. Mevla da buyuruyor. Ulan sen... Demek ki hiç zorlanmıyorsun. Böyle oruç mu olur? Yani insan acziyet gösterecek. İbadetlerdeki şuur ve mana ve mefhum baktığınız zaman zillet izharıdır. Yani Allah'a karşı alçaklığın, alçaklık derken şerefsizlik manasında alçaklık değil. Türkçe biraz çok lastikli bir şey. Alçalma diyelim yani. Tercümeyi biraz şey yaparsanız millet yanlış mana çıkarabiliyor. Zillet alçalma. Bunun göstergesi. Mesela bunun göstergesi. Rükû. Rükû eğilmek. Mesela. Onun için doğru eğileceksin. Dümdüz eğileceksin. Üstüne yani sıcak çayı koysalar duracak. Niye sıcak çay diyorum? Yani kıpırdaşmamak için yoksa. Yanarsın yani. Hadi öbür türlü su dökülse belki serinlerim dersen. Böyle en kaynar şeyi koyacaklar böyle kıpırdaşma yok. Ondan sonra kaldıracaklar sen öyle kalkacaksın. Ama düzgün tutabileceksin. Düz eğileceksin. Çünkü böyle yarım eğildin mi ne oluyor? Ama hastasın belin ağrıyor ameliyatlasın onu söylemiyorum. Ama mümkün mertebe ağrı sancı da olsa o ağrı sancıyı da çekeceksin yani. Çekilebilecek ağrı sancıysa. Rükuda eğileceksin. Çünkü burada eğilme makamıdır. Tamam mı? وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Onlara rükû edin. Eğilin bakalım buyurulduğu zaman hiç rükû etmezlerdi. Mevla buyuruyor. Onun için şimdi onları böyle eğdireceğim. Mahşerde neye yarar? وَاِلُنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِ Ahireti inkar edenlerin. Vay o gün başına neler gelecek Mevla buyuruyor. Eğileceksin. Burada eğileceksin ki orada kolay eğilesin. Secde edebilesin. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ O gün dizden elbise açılacak. Ne demek? Bu bir dar bu meseledir. Hani insan sıkıştı mı, başına bela geldi mi, nasıl paçalarısı var, artık nasıl kaçacağım veyahut da nasıl işe girişecek de o belayı kaldıracak artık. Deprem mi oluyor, enkaz mı olma tehlikesi var. Neyse yani, paçayı sıvamak demek büyük bir panik var demek yani. Bu tabir o manaya geliyor. O zaman secdeye çağrılıyorlar. Hadi secde edin. Bunlar da zannediyorlar ulan dünyada hiç ne namaz ne abdest. Burada bir imkan daha verildi. Bir secde yapalım da. Adamın canı çıkmış. Estağfurullah canı çıkmış demeyeyim. Lezzet almışız da. Yani namaz abdest ömrü hayatı. Bir de Nuh Aleyhisselam'ı düşünsene. 1250 sene namaz kılmış yani. Sen nesin yani? Biz kaç senelik namazımız var? Öleceği şurada 10 seneyi geri çık. O ondan sonra da son 5-10 senede de zaten kafanla zor kılarsın. Felç mert pıhtı atar. Ondan sonra arada bir 20-30 sene, 40 sene namaz kılıyorsun. 30-40 sene namaz nedir? Kıldığın namazı da Allah için yani becerebilsek yani. 1200 sene. Şuayb Aleyhisselam bazı rivayetler 2000 sene. 3000 sene rivayeti gördüm Savi'de, tefsirde. Veya Cemel'de. Karıştırabilirim çünkü çok sene evvel okuttum onu. Celaleyn'i de o zaman görmüştüm. Yani şimdi bu kadar ömürleri, hayatları secdeyle efendim rükû ile geçmiş. Enbiya-i İzam, Resul-ü Fiham, Aleyhim Salavatül Mennan, Hazaratı. Ondan sonra bu kadar evliya. Beni İsrail'de çok evliya vardı yani. 10 gün Ramazan'da itikaf yapamıyorsun. Son 10 gün bak. Onların itikafı 30 seneydi. 30 sene bil fiil mağaradan çıkmıyor. Bir tek kazayı hacete çıkıyor. İftarı da dereden içiyor. Orada yeşillik ot yiyor. Bu kadar. Bir kere bir insan görmüyor. Gıybet etsin dedikodu yapsın. 30 sene itikaf. Adamın ömrü zaten 600 sene. Onun 30 senesi bizim de Ramazan'a denk geliyor yani. Ama şimdi ya bunlar böyle ibadetler ettiler. Sen daha ne konuşuyorsun? O zaman secdeye çağrılıyorsun. Hemen secde yapmak istiyor. Güçleri yetmez Allah buna. Neden? Bellerini demir yapacağım buyuruyor. Çünkü şimdi bizim belimize elastikiyet vermiş. Rükû secde yapma imkanı vermiş. Yapıyor musun? Yapmıyorsun. Demir keseceğim buyuruyor. Ondan sonra adam ha böyle kafasının üstüne atlamak istiyor. Şimdi eğilemiyor ya. Nasıl yapsam diyor. Ha böyle mi atlasam diyor. Böyle mi atlasam diyor. Fakat Mevla buyuruyor yok. Asla kıpırdanamazsınız. Haşaten ebsarum terakum zille. Şimdi zilleti gördün mü? Gözleri korkmuş. Sen onların suratına baksan sen korkarsın. Hemen dersin ki hani bazı böyle bombalanma hadiseleri vesaire. Allah Müslümanları halas etsin mübarek Ramazan günü de hala çok bomba yağıyor Suriye'de şurada burada. Efendim o bazı gözleri resimlerde gözleri yakalarlar. Hani o resimleri yakalayanlara da böyle bilmem ne yarışmalarında birincilik veriyorlar. Onun resmi birinci seçildi falan. Niye birinci seçiliyor? İşte ya boğulan bir çocuğu seçmiş. Ya gözü bombalanan bir çocuğun, bir kadının işte efendim gözlerindeki o paniği çekmiş. Bu gavurlar böyle kitapsız. Yani bombalar ondan sonra da resmini çeker. Ondan sonra da yarışmada birincilik verirler. Yani ama bazı resimler insan haleti ruhiyesini yani o panik halini, o korkusunu tabii gözüne yüzüne vuruyor ya. O anı yakalamak meselesi. Bazen de bir saniyelik gelir geçer insanın suratını. İnsan kendi göremiyor ki zaten. Karşı taraftan bir yakalama durumu oluyor böyle saniyelik. Böyle resimler var yani internetlerde. Adam bakıyorsun bu nasıl bir surat, bu nasıl paniğe girmiş ya. İşte diyor mahşerde öyle korku suratlarına vurmuş, onları alçaklık kaplamış diyor. Fakat kânû dâvne ile sücûdî öm sâlimûn. Hey gidi neredeydiniz? Safa sağlam selametteyken, afiyetteyken, yerken, içerken çok secdelere davet edildiniz. Niye secde etmediniz Allah buyuruyor. Etmedi. Şimdi gideceğim. Yok bitti. ذَلْكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوَعَدُونَ O tehdit edildikleri gün buydu işte. Gelmez gelmez dediler. Var mıymış yok muymuş? Geldi çattı işte. Ölen gitti şimdi. Daha buraya gelemez. Daha o tarafa gidiyor. Mahşere çıkacağız. Biz de gidiyoruz artık. Ölmeye gidiyoruz biz de. Mezbahaya doğru boğazlanmak üzere. Bıçağımız bileniyor. Bıçağı bilenin koyun gibi hiç hala geviş getiriyor yani. Çünkü o koyun yani. Affeder. Öküz yani. Tamam mı? Şimdi hayvan olursan bıçağın bilenirken bile gülebilirsin yani. Çünkü sen hayvansın. Ama sen insan isen her an ölmek üzereyken ha ha ha iyi bu kadar da değil. Hani arada bir kaçırırsın ama insan bir abdesttir, namazdır, efendim teravihtir, sehurdur, seherdir. İnsanın bir şeyi olur ya efendim hesap kitabı olur ya sen hesapsız kitapsız hayvan mısın ya? İstediğim mi yerim, istediğim mi yatarım, istediğim öyle bir şey yok. Ya, namaz vaktine göre uykunu ayarlayacaksın. Yemen içmeni oruca göre ayarlayacaksın. Nasıl bir şeydir yani? Orman mahsulü müsün? İşte tehdit edildikleri gün buydu Mevla buyuruyor. Onun için secde nedir? Secdede zilletin, alçalmanın zirve yaptığı noktadır. Sen ne kadar aşağı eğilirsen Allah için o kadar Mevla inde makbulsün. Efendim? Ne buyuruyor? İşte اَقْرَبُ مَا كُلْ عَبْدُمِ رَبِّي وَسَاجِدْ Kulun Rabbine en yakın olduğu nokta neresidir? Secde noktasıdır. Halbuki bu Vahabilere göre sapıtmışlar ya. Ya diyor Allah göktedir haşa. Ya diyorsun Allah göktedir. Bunların hocalarına birisi fetva sordu. Dedi ki o zaman dedi dağın üstünde mi namaz kılan Allah'a daha yakın oluyor? Dağın dibinde mi kılan daha yakın oluyor? Bu da fetvada yazmasın mı ki bu Vahabi sapı? Diyor ki tabii ki dedi dağın üstünde kılan Allah daha yakın olur. Çünkü neden dedi? Dağ dedi göğe daha yakın. Be Allah'ın manyak kulu. Yunus Aleyhisselam denizin dibindeydi yani. Ne dağı? Dağları bile şeyleri, yükseklikleri ölçerken neye göre ölçülüyor rakım denen şey? Anladın mı? Rakım, rakım yani Arapçada yükseklik demek. Deniz seviyesine göre ölçülüyor. Değil mi? Deniz seviyesine göre ölçülüyor yükseklik. Demek deniz seviyesi en düşük nokta. Yunus Aleyhisselam bir de denizin dibinde, bir de balığın karnında la ilahe illa ente dedi. Senden başka ilah yok dedi. Allah Teala hitap etti. Yani hitap ente kime denir? Sen kime denir? Huzurunda olana denir. Balığın karnı çok denizin dibi yani. Nasıl diyor ki sensin? Çünkü neden? Allah Teala'ya göğün üstüyle denizin dibi fark etmez ki. Mevla mekandan münezzehtir. Ama cahil olursan Rabbini bilmezsin. Hem de bir de alim geçirmişsin. En büyük tehlike budur. Onun için namazda huşu isteniyor. Huşu Allah'a derinden saygı ve bağlılıkla kalbi bağlamak. Bunun için de ne lazım gelir? Namazdan evvel namazda huşu bozacak şeyleri uzaklaştırmak icap eder. Yani açsan açlığını gider öyle kılacaksın. Abdestin sıkıştı idrarın var bozacaksın. Yeniden de abdest alacaksın öyle kılacaksın. Karnında gaz var gazını çıkartacaksın. Abdest alacaksın öyle kılacaksın. Karnın aç işte iftar. Yemek hazırsa önce yemeyeceksin. Ama öyle bir saat yemeyeceksin tabii. Bu sefer yatsıya 10 dakika kalana kadar tehir olmak da iyi bir şey değil. Tamam namaz kazaya kalmaz ama yani o kadar da akşam tehirli iyi bir şey değil. Bir yıldız doğana kadar akşam tehir oldu. Hazreti Ömer Efendimiz bir köle azat etti kefareten. Bir keresinde iki yıldız göründü. Yani o kadar açık yani hemen batar batmaz kılarlardı. İki yıldız göründü iki köle azat etti kefareten. Oo biz de malı servetimizi versek kurtaramayız. Akşamı geciktirmenin şeyine baksak sırf. Kazaya bırakmaktan bahsetmiyorum ya. Tehirden bahsediyorum. Ama tabii ki insanlar az yiyorlardı yani. Az yedikleri için de sahabe tabi'in. E tabii bunlar sorun değil. 15-20 dakika yarım saatten ne olur? Yani o bir çok bir tehir sayılmaz. E nerede bizde? Hacetlerinizi görün ki veyahut da işte şehvet canın eşini çekiyor. Ha o zaman onu da tatmin et kendini diyor. Namazını öyle kıl diyor. Çünkü Mevla ne buyurdu şimdi hadis-i kutsiyle? Yemesini, içmesini, şehvetini benim hatırım için terk ediyor. Şehvetini de koydu oraya. Çünkü bazı insan için, bazı yaşlarda, bazı çağlarda çok önemli bir noktadır. Çünkü orada insan yemek içmek aramıyor. Başına öyle bir istek vuruyor. O zaman ne olacak? İftar oldu. Demek ki Mevla buyuruyor ki bu iş benden başkası için terk edilecek bir şey değil. Bu ancak oruçta var. Bu ancak oruçta var. Onun için de bütün ibadetlerin sevabının adını koymuşum, orucun sevabının adını koymamışım. Çünkü yemesini, içmesini, şehvetini hatırım için terk ediyor. Onun için ve ene illa savm fe innehu li, o bana hastır ve ene ezibi, mükafatını da ben vereceğim, meleklere de bildirmedim. Ve fi rivati ve ene cezau, bir rivati ne buyuruyor? Onun mükafatı bizzat ben olacağım. Ben olacağım ne demek? Cennet, huri, gılman olmayacak. Çünkü ben ona cemalimi göstereceğim. Cemalimi gösterdiğim zaman tamam. Ancak orucun karşılığını vermiş olurum Mevla buyuruyor. Mevla'nın bir şey vermesi vacip değil tabii. Fazl-ı Kerem ile teavüt etmiş yani. Yoksa bizim alacağımız var hesabı yapamayız hiçbir zaman için. Ama Mevla buyuruyor. Ben o zaman ödemiş oluyorum. Kararı böyle verdim. Oruçla ilgili buyuruyor. Başka hiçbir ibadet hakkında bu yok. Bu aç susuz kalmak, şehvetini terk etmek ancak Allah için. Onun için oruç tutan diğer şehvetlerini de terk edecek. Ne gibi? Namahreme bakmak gibi. Tamam ya şimdi ilişkiye girmiyorsun. Haramdır orucu bozmayalım. Tamam bozmuyorsun ama gözünle bakıyorsun. Bu da çok büyük bir tehlike. Namahreme yabancı kadına şehvetle bakmak falan. E şimdi şehvetsiz de bakıyorum dese olmaz. Yüzüne müzüne bakamaz. Ne bakıyorsun? Niye bakıyorsun ya? Bakman caiz değil bakmayacaksın. He ondan sonra şarkı türkü işleri. Gıybet dedikodu işleri. Hepsinin fıtrına sahip. Oruçluyu 5 şey iftar ettirir. Ne 5 şey ya? 500 çeşit yemek var. Manevi iftar. Sevabını iptal ettirir. Bundan elkezi bu yalan. El gıybetü Müslümanın ardından konuşmak. Bak bugün Ebu Abbas Septi Hazretleri'nin menakıbını okuyordum. Ne dedi orada? Evliyaullah'ın reislerinden Merakeş'te yatıyor. Geldiler dediler ki hocam dediler şu hafız efendimi daha güzel kıraat etti. Bu hafız efendimi daha güzel kıraat etti. Bunun neresi gıybet? O da diyebilir ki şu hafız efendi daha güzel kıraat etti. Diyebilir. Bunu demek bizim için de hiç gıybet sınıfına, tasnifine de tabi değildir yani. Ama sustu. Bir daha sordular sustu. Evladım dedi. Gıybet mi ettireceksiniz? Dediler efendi hazretleri gıybetle ne alakası var? Kim daha güzel okudu? Peki dedi. Bu iki hafız şimdi burada olsaydı. Ben de deseydim ki şu daha güzel okudu. Öbürü üzülecek miydi dedi. Üzülecekti. E şimdi biz onun olmadığı yerde onu üzecek bir şey konuşuyorsak gıybetin tarifi nedir evladım dedi. Bu kadar hassas bir terazi var. Bizde zaten gıybet kalmadı artık. Niye kalmadı hocam? Hani gıybet aslında felaketi, kanserden beterdi sen diyordun. Gıybet kalmadı ki. Niye? İftirasız gıybet kalmadı. Bizde illa gıybetin içine bir de dedikodu giriyor, bir de iftira giriyor. Yani üç kebair bir araya derlendi çünkü. Bizde gıybet durmuyor ki bir yerde. Hani adamın yaptığını söylesen gıybet oluyor ya. Yapmadığı da girdi bizde şimdi. Buhtan ve iftira. Çünkü 5 dakika konuştuğun zaman adamı kötülemek için, gözden düşürmek için yapmadığını da söylüyor. Çünkü öbür türlü gıybet yetmiyor yani. Adam anladın mı? Freni patlamış araba gibi duramıyor. Ne oldu? Gıybet. Yalan. Gıybet ve nemime, laf taşımak, kovuculuk. Ve lemül kazibe, yalan yere yemin etmek. Bir de adam inanmıyorsa vallahi diyor ya. O da girdi şimdi. Ve nazarı bir şehvetin. Şehvetle bakış. Şehvetle bakışı çıkarttığın zaman geri kalan 4 tanesi sırf bir konuşmada var. Yalan. Gıybet. Laf taşımak. E tamam. El kezibu vel gıybu vel nemimetu vel yemin. Yalan yemin. Bak 5 şey oruçluğunun sevabını iptal ettirir. E sen şimdi bir gün oruç tutarken bu 5'ini birden veya 3'ünü veya 1'ini dahi işlesen o günkü orucunun sevabı yok. Sevabı yok ne demek? Borcun düşer. Bak demin oradan geliyor. Ben zaten normalde de namaz kılmıyorum hocam. Oruç da mı tutmayayım? İlk başta onu sordum. Kendi kendime cevap verdim. Tut. Ne kadar borçtan düşersen o kadar iyidir. Sen şimdi 100 bin lira borcun var. 100 binini ödeyemiyorum diye 5 binini de mi ödemeyeceksin? Ne kadar borçtan düşersen o kadar faydadır. Ama orucun yan gelirleri vardı. Bak benim cemalimi görmek onun mükafatı olacak. Aşağısı kurtarmaz Allah buyuruyor. Şimdi böyle mükafatlar cemalullah'a temaşa ve rızaullah ve likaullah oruç bana aittir. Sevabını söylemiyorum buyuruyor. E bunlar ne olacak şimdi? Kabul olmaz dediğim bu. Kabul olmaz demek borç düşer ama sevaplar nakıs olur. Yani sevaplar verilmez. Ya durum tehlike. Hal böyle olunca sen şimdi bu mübarek işte Ramazan Şerif'te şu kolaylık var. İlk baştan girdiğim hadis yani ne buyurdu? Ramazan Şerif girdiği zaman cennet kapıları açılır. Onun için ikinci bölümde inşallah cennet istemekle alakalı hadis-i şerifi okuyordum dün. Yarısı bugüne bıraktım. Onu okuyacağım. Şimdi cennet kapıları açılır. Bir rivayet hepsi Buhari'de. Gök kapıları açılır. Bu ne demek? Dua kabul saatidir. Her zaman seherde, sahurda kabul olur. Ama Ramazan'da bir ayın tümü sahur vakti gibi eftaldir. Ondan sonra bir rivayet efendim rahmet kapıları açılır. Ne demek? Allah kullarına acıması tecelli eder. Mevla acıdığı zamanda da hiçbir günah bırakmaz ve cehennemden azat eder. Zaten onun için Ramazan'ın başı rahmettir. Ortası mağfirettir. Sonu cehennemden beraattir. 10. İlk 10'dayız yani. 2 gün kaldı. E şimdi rahmet kapıları açılır. Burada esas geleceğimiz nokta ve sülsületi şeyatı şeytanlar zincirlere bağlanır. Denizlerin ortalarında hapishanelerine gönderilir. Şeytanların hapishaneleri okyanusların ortalarındadır. O Bermuda üçgeni falan olabilir yani. Hiç kimse de gidemiyor oralara. Kemikleri de alıyor, yutuyor. Ha, denizlerin ortalarında şeytanların mahpisleri vardır hapishaneleri, cinlerin. İşte cinler bağlanır buyuruyor. Denizlerin orada. Çünkü diğer hadis-i şerifte ne buyuruyor? وَقْتِفُمْ فِي لُجَاجِ الْبَحَرِ Sen onları, ey Cibril, sen şeytanları denizlerin dalgalarına sal diyor. O hadisten bu hadis anlaşılıyor. Denizlerin dalgalarına at ne demek? Hatta لَا يُفْسِدُوا عَلَى اُمَّتِ Muhammed'in Habibi sallallahu aleyhi ve sellem sıyamı. Ümmetim, sevgilimin ümmetinin oruçlarını ifsat ettiremesinler. Şimdi onun için namazda huşu temin etmek hususu olsun, işte şehvetle bakışı kesmek, gıybeti, dedikodu, iftira, yalan yemini önlemek falan bunlar o Ramazan dışında daha zor fren tutturmak. Ramazan'da bu haramlardan sakınma işi daha kolay oluyor. Bunun da sebebi iki düşman var. Biri dışarıdan şeytan gemiyi deldirmeye çalışıyor, nefis içeriden deldirmeye çalışıyor. Şimdi düşmanın biri devre dışı kalıyor. Şeytan devre dışı kalınca nefis yine baki kalıyor. Yani yine yapılan günahlar hep nefisten geliyor. Mesela zaten bir günah nefisten mi şeytandan mı nereden anlaşılıyor? Yani kaynak nedir? Şimdi benim başım ağrıyor. Tansiyonum mu çıktı? Yoksa başka bir şeyden mi ağrıyor? Hani bunu anlayabilmek lazım insan. Ha şimdi burada da bir günah yapıyorsun. Bu günahı düştüğün zaman şeytan mı yaptırdı, nefis mi yaptırdı? Nereden anlaşılıyor? Şuradan anlaşılıyor. Eğer o günah senin adetin ve alışkanlığın bırakamadığın bir günahsa nefistendir. Çünkü onun Ramazan'ı, bayramı, Kadir gecesi yok yani. Bir insan bir şeye alıştığı zaman bırakamıyor. Ondan sonra bir de bakıyorsun Ramazan'da bile aynı işi yaptı yani. Çünkü Ramazan'da şeytanlar bağlanmıştı. Bu adam niye günah yaptı? E şeytan bağlandı ama nefis duruyor. Şeytan öyle yapmıyor. Şeytan adama bir günah teklifi getiriyor. Adam o günahı reddettiği zaman, ben zina yapmam dediği zaman, o zaman bak diyor. Bakmam dediği zaman, o zaman tut diyor. Tutmam dediğin zaman, o zaman gıybet yap diyor. Gıybet yapmam dediğin zaman, iftira falanca sana şöyle yaptı, sen ona bir iftira at diyor. Yani şeytan seni günaha düşürmek için 80 çeşit teklif getirebilir. Nefiste teklif yoktur. Nefis bodozlama gider. İlla bunu yap. Yapmıyorum yapacaksın. Yapmıyorum yapacaksın. Aklına getire getire getire bir de baktın düşürdü içine yani. Nefis de şeytanın farkı budur. Onun için şimdi Ramazan'da günahlar azalıyor. E neden? Şeytanın teklifleri azalıyor. Şeytan yok devrede. Ama nefis, bazı insanların nefsi öyle kuduruk ve azgındır ki zaten şeytana da lüzum bırakmıyor. Adamın eski alışkanlıkları var. Ramazan'dan sonra devam ediyor. Ben nicelerini duyuyorum. O iftarını açıyor, zina gidiyor. Ulan Ramazan'dır demiyor. Ama oruç da tutuyor. Müslümandır yani bu adam, hoş gavur olmamış. Adam Müslümandır yani, orucunu tutuyor Allah'cığım. Ama dayanır akşamına zina gidiyor. Şimdi bunu şeytan yaptırıyor diyemezsin. Bu Ramazan'da bile fren ne yemiyorsa burada nefis bunu istihkam etmiş yani. Bunda artık ne efendim, şeytanı bağlasan bu durmaz ya. Allah şerlerinden muhafaza. Nefis daha bir şey. Feinde vakka nefseke la te'menenne gavâ ileha feinnen nefse ehbethu min seb'ine şeytana. Nefsinden kolla kendini. Şerlerinden emin olma. Çünkü bir nefis 70 şeytandan pistir. Oruç niçin açlık ve susuzluk terbiyesi ibadetlerin en önemlisidir? Çünkü nefsi terbiyede en mühim iş açlıktır. Ondan dolayı Evliyaullah çilehanelere girip yemeği azalta azalta azalta bir iftarlıkta bir zeytine düşmüşler. Ondan sonra bütün vücutlarını düşürmüşler. Açlıktan, susuzluktan derileri kemiklerin üzerinde kurumuş yani Evliyaullah'ın. Ondan sonra ne kalmamış? Nefis kalmamış. Nefis ancak açlıkla. Allah Teala nefsi yarattığı zaman sen kimsin ben kimim sorduğu zaman nefis ne dedi? Ente ente ene ene. Sen sensin ben benim dedi. Mevla bunu atın bunu cehenneme. Yaktı yaktı yaktı çıkarttı. Dedi ki belki akıllanmıştır. Nefse sordu sen kimsin ben kimim? Dedi sen sensin ben benim. Mevla buyurdu ki buna bir açlık musallat edeyim. Aç bıraktı, susuz bıraktı. Öyle bir akıllandı, uslandı. Mevla buyurdu sen kimsin ben kimim? Dedi ki ente Rabbul alemin, sen alemden Rabbisin, ben sana aciz kulunum. Ha şimdi hizaya gel. Onun için Mevla ne buyurdu? Açlık ve susuzluk kadar kulumun nefsini terbiye eden hiçbir ibadet yoktur. Ama tabii iftarda çok yersen bu hikmet iptal oluyor. Hikmet batıl oluyor yani. İnsan az yemeği becerebilse nefsine kadar terbiye olacak. Öbür türlü daha beter azar. Çünkü yeme yeme yeme, o zaman birden yüklen, hem efendim makineyi boz, hem mideyi boz, hem dengeyi boz. Çünkü akıl ve ruh sağlığı da bozulur. O kadar yediğin zaman efendim artık ne konuşayım, nereye bakayım, ne seyredeyim, nereye gideyim. Başlar canı meraklanma, aranma yani. Bundan dolayı şimdi şeytanlar bağlıyken bu fırsattan istifade edelim. Hiç olmasa düşman bireyindi. Nefsi de açlık ve susuzlukla zaten oruçla terbiye etmek durumu var. Tam da bu da oruç hikmetiyle. Şeytanı niye Ramazan'da bağlıyor da Şevval'de bağlamıyor yani? Çünkü orucu Ramazan'da farz etmiş. Şevval'de oruç farz değil ki. 6 günler orucu sünnet. O zaman ne yapıyor? Bir yandan orucu hanne gibi. Şimdi doktor tedavisini, hakim hikmet sahibi. Başta hakim kimdi? Ehkemül hakimin. Yani hakimlerin en hakimi Allah Teala'dır. Doktora hekim diyorsunuz. Hakim işte hikmet. Hikmet nedir? Böyle kadar dene Lukman'ın hikmet. Lukman'a hikmet verdik buyuruyor. Hikmet tabibe, tababet, doktorluktur. E şimdi o doktorluktaki mevzu nasıldır? Şimdi hastayı tedavi ederken tek ilaçtan olmuyor. Bir yandan periz veriyor. Bir yandan da midedeki yarayı tedavi edecek ülsere bilmem neye ilaç veriyor. Aynı anda verecek. Aynı anda yaptığın zaman 3-5 uygulama tedavi yöntemini, o zaman adam iyileşiyor. Öbür türlü birini yapıyor, birini yapmıyor. Adama diyor ki şu ilacı kullan diyor. Öte yandan da diyor ki kahve içme diyor reflü için. Benim gibi içersen kahveyi boğazını yakacak işte. E çünkü sana diyor ki reflüde kahve çay az iç. İçme diyor. Sen şimdi aynı gün 2 tane içersen yaktı gitti boğazını. Çünkü neden? Reflü ilacı kullandım sana ama hem reflü ilacı veriyor. Hem de bir yandan da diyor ki şunu şunu yeme içme diyor. Sen ekşiliği ye, ayvayı ye, acılıyı ye. Ondan sonra bu doktor da hiç iyi değil işte. Doktor 5 tane şey verdi sana, sen ikisini yaptın, üçünü yapmadın. Mübarek adam. İşte Mevla hakimdir. Ne yapıyor Mevla kurban oldu? Buyuruyor ki oruç tutacaksın, aç susuz kal dersin. Neden? Ben şimdi şeytanı bağladım diyor. Şeytanı bağladığım zaman sana aynı anda da diyorum ki oruç tutacaksın. Niye öyle diyorum? E çünkü öbür düşman nefis kaldı ya içinde. Onu da açlık ve susuzlukla ezeceğim Allah buyuruyor. Teravih niye Ramazan'da? Bak hem oruç hem teravih. Ya başka ayda da şey olsaydı oruçtan çıkıyoruz çok yorgun oluyoruz. Bir de 20 rekat. Ama işte iftarda yediğin hazmı için. Bir, iki, nefsi kırmak için. Çünkü 20 rekat adamı ne yapar biliyor musun? Tam da sünnet üzere kılarsa, bir de hatimle kılarsa, bir de hatimi okuyan adam da tertil üzere okuyorsa, Mekke imamları gibi, o. Oh, tam. Hem nevafil sünnetiyle nefsi dek, kıl azimetle amel bul sırrı hak demiş İsmet babamız. Yani nafile ve sünnetlerle de nefsin kafasına tokmağı vur diyor. Şimdi anladın mı üçlü tedavi yöntemini? Bir, şeytanı bağladım diyor. Dıştan gelen mikrobu kırdım diyor. Ama içeriği temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz bu nefsi içerideki düşmanı? Aç susuz bırakacağız onu diyor. Onun için iftarda az yiyin buyuruyor. Aç susuz kaldı mı? Kaldı. Aç susuz kaldığı zaman nefis çöküyor, çöküyor, çöküyor. Ha. O sonra biraz işte iftar etti bir yine kabarmaya başladı yani. Tak teravih devreye sokuyor. Kıl bakalım 30 rekat, 20 oradan yatsının ilk sünneti, son sünneti bitir. Kıl 30 rekat bakalım, 30 rekat yine bir nefsi kafasına tokmağı vuruyor. Ondan sonra zaten sersemliyor saat olmuş 12. 12.1 ondan sonra çok ne seyredeyim, ne izleyeyim, ne gözleyeyim, ne konuşayım. Pek keyfi kalmıyor yani. İşte Mevla bizi bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te rahmet kapılarını, cennet kapılarını, göklerin kapılarını açmak suretiyle, şeytanları bağlamak suretiyle, nefsimize bu şekilde terbiye muamelesi uygulamak, farzlarla, vaciplerle, sünnet-i müekkedelerle, çünkü nafile ve sünnetlerle nefsi kırılıyor işte teravih. Çok kuvvetli sünnet. Bunlarla bizi Mevla cennetine davet ediyor. Rızasına kavuşturmak istiyor. Gelin cemalimi görün Mevla buyurun. Sonsuz lezzetlere kavuşun. İki günlük keyifleri kaçırın Mevla buyurun. Nerede? Keşke Ramazan-ı Şerif demiş. Hep bu şuurlarla eda edileydi. Bu mantıkla Ramazan idrak edileydi. Yoksa Ramazan şenlikleri, Ramazan eğlenceleri, bilmem neleri, iftarlarda israf sofraları vesaire. Bütün plan program yine nefsi kabartmak üzere. Halbuki Ramazan nefsi ezmek için meşru edilmişti. Ama şu anda millet yine bunu tersine çevirip yine nefsi daha azdırmak için vesile olacak hareketlerden kaçınmıyorlar. Zaten bu televizyonların teşvikleri, reklamları, programları millet ne Ramazan'ını bıraktı ne bayramını ya. Millet kafasını kaldıramıyor ki ya. Herkes dizi abonesi olmuş, bilmem ne abonesi olmuş ya. Ellerinde zaten telefonlar, internetler. Yahu iftar mı oldu? Bir iftar duası lazım. Allah'a yalvar, orucun kabul oldu. Kabul saatine denk gel. Mefhum diye bir şey yok. Ne kabul saati ya? Allah Teala şuursuzluktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bir kısa ara verelim. Benim de iğnelerim var efendim. Onlar yaparım inşallah. Hemen yine döneceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Kaldığımız noktada Ramazan-ı Şerif'te cennet kapılarının, rahmet kapılarının açıldığından bahsediyordum. Dün okuduğumuz hadis-i şerifte de Selman radıyallahu anh'tan rivayet edilen, bu çok önemli. Bu noktayı tam da sizin akıllarınızın sofraya kaçtığı bir dakikalar ama yani biraz aklınızı toparlamanızı rica edeceğim. Çünkü bu sizin karınızdır, menfaatinizdir. Festekfiru fi erba'i hısal. Dört hasleti yani faziletli ameli Ramazan'da çok yapın. Buyur diyor. E şimdi Ramazan'ın yarısına doğru yanaşıyoruz yani. Bir an evvel bunları yapmak lazım. Ben daha 7. 8. gün oldu anca okuyabiliyorum. Kevecelikten. Sıra buraya anca geldi. Ama yani bundan sonrasını tutalım yakalayalım. Özellikle tabii artık Kadir Gecesi rivayetlerinin çoğaldığı dönemlere giriyoruz. Dört kasteti çok yapın. Haslatan turduğun ebime rabbekum. İki kastetle Rabbinizi razı edeceksiniz. Ne demek? Yani Allah'ımızın rızasını kazanmak kesin. Ramazan'da iki haslet çok yaparsan. Bak Ramazan dışında değil. Ramazan'da iki faziletli zikri çok yaparsan kesin Allah'ın rızasını kazanmak. Kazanmamak diye bir şey yok yani. Bunu yapıp da kazanmayan olmaz yani. Allah'ın rızası kazanmak ne demek? Cennetini, cemalini, sonsuz nimetleri kazanmak. Bunun yanı sıra esas mesele imansız ölmekten kurtulmak, açlıktan, sefaletten, fakirlikten, hakirlikten, düşman efendim çizmeleri altında ezilmekten, yangın, bütün belalardan kurtuluruz. Allah razı olduğu adama niye bela versin? O başka imtihan için şeyler, onlar makam meselesi, derece meselesi. Ama dünya ahiret azaplarından ne kurtarır? Allah'ın rızası kurtarır. Allah-u Teala'nın rızası ne kazandırıyor? Ramazan-ı Şerif'teki şu iki haslet kurtarıyor. Tüm bunu söyledim. Bu da neydi? Emel haslatâni lletâni turdûne bîmâ rabbekum. Rabbinizi kendileriyle razı edeceğiniz iki faziletli haslet nedir? Şehâdetü en la ilahe illallah. Kelime-i şehâdeti çok okuyacaksınız. Ve testağfirûnû. İstiğfarı çok yapacaksınız. Bu ikisi devamlı Ramazan-ı Şerif'te. Yani bunlar kitaba bakmanın icap etmediği şeyler. Ezbere bildiğiniz için tramvayda, otobüste, minibüste, araba sürerken her an insan bunu, hele şu Ramazan-ı Şerif'te alıştırırsak belki Ramazan dışında da bize bir meleke hasıl olur, bir kabiliyet gelir. Hani bir insan bir şeye 40 gün devam ederse daha bırakamaz. Ona mal olur yani o. Böyle sizde ne var yani? Ramazan'dan sonra da bir 10 gün dikkat etseniz 40 günde size mal olur bu iş. Çünkü nefis bir şey 40 gün yaptığı zaman daha onu bırakamıyor. Onun için hadis-i şeriflerde 40 gün cemaatle namaza devam eden cehennemden beraat alır. Çünkü neden 40 gün cemaate devam etti daha bırakamaz yani. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? 40 vakit arada hiç fasıla vermeden iftita tekbirine imamla yetişirse iki gözünün arasına ateşten beraat yazılır. Kütübe beyni aynı, beraatüm minenler. 40 namaz, tekbirler devam. İlk tekbir yetişecek. 40 namaz, 40 gün, 40 namaz. Anladın mı? Mesela Medine mescidinde ne diyor? Men sallâ fî mescidâde arba'ine salâten. Kim benim mescidimde 40 namaz kılarsa, 8 günde kılınıyor 5 vakit 40. Lâ tefûtû salât, bir namaz bile kaçmayacak ama cemaatle. Kütübe lehu beraatüm minel azâb. Beraatü minen nar ve beraat minen nifak. Azaptan beraat yazılır. Münafıklıktan beraat. Bu adam daha münafık olamaz yani. Münafıklıktan beraat, ateşten beraat yazılır. Bak 40'ta sır var, anladın mı? Bu neden? İşte sana bu işin mal olması için. İnsan buna alışkanlık ediniyor. Ondan sonra da Allah'ın izniyle bırakamaz. Bu itibarla Ramazan'da 30 gün zaten var. Bir 10 günde eklerseniz 40 olur. Bu 40 günle beraber meleke hasıl olur. Ondan sonra da ikide bir bakarsınız. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Estağfirullah lezi. La ilahe illallah vel hayyel kayyume ve tübüle. En azından estağfirullah. En azından. Tamam. Bu iki haslet Allah'ın rızasını kesin kazandırıyor. Asla bu iki hasleti Ramazan'da çok yapıp da Allah'ın kızdığı bir kul olamaz yani. O kuldan gazabını kaldırmıştır. Hadis-i şerif. İbn-i Huzeyme naklediyor, sahih diyor. O bakımdan şimdi Ramazan-ı Şerif'te, yani şimdi 20 gün sonra, 25 gün sonra bunu bulamayız. Daha ondan sonra 11 ay yapsak bu rızayı kazandırmaz. Bu nispette kazandırmaz yani. Bu ölçüde kazandırmaz. Tabii kelime-i şehadet her zaman Allah'ın rızasını kazandırır. Ama burada ne var? Mevlamızın bir vaadi var, teminatı var. Hadis-i Şerif'te Allah'tan geliyor bu vahiyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafasına göre konuşmaz haşa. Ve emmelletâni lâ gînâ aleyküm âlimâ. Dört hasleti çok yapın. İkisinden Rabbinizi razı edeceksiniz. Bu da nedir? Şehadeti çok yapacaksınız, istiğfarı çok yapacaksınız. Kaldı ikisi. Bu ikisi için ne buyuruyor? Ve emmelletâni lâ gînâ aleyküm âlimâ. İkisi de sizin onlarsız yapamayacağınız, o duaları yapmadan duramayacağınız, durmamanız gereken, aklınız var ise, Müslümansanız, nasıl onları yapmadan durursunuz demek istiyor. Siz onlarsız yapamazsınız. Ne demek bu? Ya şu demek, İşte dünkü sohbet de bunun üzerine döndü. فَتَسْأَلُونَ اللّٰهَ الْجَنَّةِ Allah'tan cennet isteyeceksiniz. وَتَعُوذُونَ بِهِمْنَ النَّارِ Ateşten ona sığınacaksınız. Şimdi bir adam akıllıysa, zaten akılsıza Müslüman da Müslümanlık teklif edilmez. Aklı başına tamam. Müslüman mısın sen? Müslümanım. İmanlı mısın? İmanlıyım. İman ne diye neyi gerektiriyor? Ahiret var, cennet var, cehennem varı gerektiriyor. Buna inanmayan zaten Müslüman değil. Peki cehennem, ateş, bu kadar azap gazap sonsuz. Cennetteki nimetler diz boyu sonsuz. Sen de bunu biliyorsun. Şurada birkaç gün imtihanı almışlar seni. Ya bunu kazanacaksın ya kaybedeceksin, bu tarafa gideceksin. Böyle bir çatal ağzındasın. Yol ayrımındasın. Şimdi sana diyorlar ki, cenneti iste benden vereyim diyor. Dua et diyor, dua et. Ya bedava dua ya. Hani dua etmeden evvel 5 lira pul parası, 10 lira dilekçe, 5, 20 lira mühür. Böyle bir şey yok ya. Ya bir adam şu Allah'ın Müslüman kullarından hangi gariban cenneti istese 50 kere Mevla der mi ki ulan 5 parasızın birisin bir de cennet istiyorsun. Böyle bir şey yok ki ya. Fakiri daha evvel sokacağım diyor zaten. Zenginlerden 500 sene evvel gidecek. O da hangi zengin? Zekatını tam vermiş, sadakasını da 40'ta 40 veren zengin. Yani ümmetimin fakirleri zenginlerden 500 sene evvel gidecek. Yarım gün evvel diyor, yarım günde 500 sene eder diyor. Yani kulü fukara ümmetin cennete kabile gıniyâ bin ısfıyâm. Ve dehel kamşu mühetiâm. Neden? Ve innemen inde rabbiki ki elfi senedir. Mimma teuddün. Öbür ayette ne diyor? Rabbin katında bir gün dendiği zaman sizin saydığınız 1000 seneye denk gelir diyor. Ayette hadisi getirdiğin zaman zaten beyan ediyor. 500 sene evvel görüyor. Sabreden fakir, şükreden zenginden. 500 sene evvel görüyor. Onun için yani cennet istemek parayla değil ki ya. Sen ne kadar fakir de olsan, hakir de olsan Allah Teala diyor iste diyor ya. Duanı isteyip lekum duanı kabul edeceğim. Cenneti çok isteyin, azabımdan, ateşten çok sığın. Nerede? Özellikle Ramazan-ı Şerif'te. Neden? Deminki ilk başta okuduğum hadise gel, cennetin kapıları açılır. Kapılar açıldığı için cennet duyuyor. Cennet duyuyor. Bir de gök kapıları açılır ya. Cennet bizim dualarımızı melekler oraya cennete götürüyor. Direkt ağzımızdan çıkıyor, melekler alıyor. Zaten ayet. Melekler hemen alıyor, kapıyor. Ağızdan çıkanı. Tak, götürüyor, cennete veriyor. Cennet ne oluyor? Dile geliyor. Ya Rabbi bu kulun senden beni istedi, bunu bana nasip eyle diyor. Cennet dua diyor. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ekseru min meseletil cenneti ve teavüz minen nar. Cennet istemeyi, cehennemden sığınma duasını çok yapın. Feynnehumâ şafi'an müşeffa'an. Şefaatleri kabul edilmiş iki şefaatçidirler. Bu dualar da şefaat ediyor. Sırf duanın kendisi harf ve ses şeklinde çıkıyor ya. O bir nura bürünüyor, şekle bürünüyor, ahirette şefaat ediyor. Cennet istediğin için. Ondan sonra hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir kul üç kere Allah'ım yeselük el cenne. Cennetini istiyorum dediği zaman cennet dile gelir. Ya Rabbi bunu bana nasip et. Üç kere cehennemden sığındığı zaman Allah'ım ecirni minen nar. Veyahut da euzu bike minen nar. Cehennem dile gelir ne der? Ya Rabbi bunu bana nasip etme. Bende yerini nasip et. Bunlar hadis-i şeriflerdir. Onun için bu hadis-i şerifte ne buyuruyor? Ramazan'da dört hasleti çok yap. İkisiyle Allah'a razı edeceksiniz. İkisi de olmazsa olmazınız. Ne demek? Ya Müslümansan, aklın varsa cennet istemeden durabilir misin ya? Cehennemden sığınmadan nasıl durulur? Yani sen ateş önünde yani bundan kurtulmak istemeyecek misin? O zaman bu sizin olmazsa olmazınızdır. Bunları mutlaka isteyin. İşte dört hasleti bulduk. Üçüncüsü cennet istemek, dördüncüsü cehennemden sığınmak. Seyyid Maliki Hazretleri bunları birleştirmiş. Herhalde o da geçmiş ulemadan görmüş. Biz bunu size dergide yazdık. Lale Gül dergisinde 76. sayfede. Yani şu anda Haziran sayısı. 76. sayfa. Böyle açarsın. Ondan ya resim çekersin veya bakarsın, ezberlersin. Bunları çok yapın. Yani çok şöyle. Başladınız 3 yapın. Bir zaman geçti aklınıza bir daha geldi. 3. Üçlü gidin. Çok yapın çok. Günde en az 100 kere okusanız ne olur? Bunun toptanını şey etsen yarım dakika tutmaz yani. Ama tabii 3 kere 5 kere dersen biraz dakika tutar. Ama şuur ile ikisiyle mutlaka Allah'ımı razı edeceğim. İkisiyle de cenneti kazanacağım, cehennemden sığınacağım. Ve böylece dualarla iftar edelim. Gafletle oruç açmayalım. Tam iftar anınız şu an. Dakikanız kalmış. İnde iftarim davetim müstecab. %100 dua hakkınız var şu anda. Bir elhamdülillah okuyun. Bir salavat-ı şerife okuyun. Hemen Allah'ım salli peşine bir şey isteyin Allah'tan. Özel bir şey isteyin. Çocuğunuzun istihanı isteyin. Borcunuzun edası isteyin ya. İstemeyene kızıyor kurban olduğum ya. İsteyin. İstemesini bilin. İşte tam yemek derdine düştüğünüzde diyor ki işte tam o anda beni hatırlarsan diyor ben de diyor boş çevirmem diyor. Herkes diyor kaşık kepçe gidiyor diyor. Sen Allah diyorsun. Ama ezan okunur okunmaz hurma elinde bekleyecek. Neden? Ben dayanamıyorum. Acizim kurban oldum. Hatırın için tuttum. O başka. Vaktini geçirin de dua edin demiyor. Vaktinin öncesinde, önce izinde dua edin diyor. Ve böylece kelime-i şehadet. İstiğfar, cennet isteği ve cehennemden sığınma zikriyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu ve estağfirullah. Allahümme inna neselükel cenne ve ne'udu bike minen nar. Amin. Sallallahu.